بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki ben cemaatin faziletini ne zaman alabilirim? Ne zaman alabilirim? Tabii diyoruz ki yani ne zaman o cemaatin faziletini almış olabilirim? Son rekatta gelsem o imam teşehhütte oturduğu zaman o cemaatin faziletini alabilir miyim? Birinci olarak diyoruz ki arkadaşlar bu konuda iki tane mezhep vardır. Birinci olarak birinci mezhep diyoruz cemaat şüphesiz ki nasıl idrak edilir cemaatin yani fazileti imam selam vermeden önce. Kim ki imam selam vermeden önce o imama yapışırsa, o imama gidirse, katılırsa o cemaatin faziletini almıştır. Bu rivayet İmam Ahmet ve Şafii ve Ebu Hanife demiştir. Demiştir. Ve bunlar Ebu Hureyre'nin bir hadisiyle Ebu Hureyre'nin bir hadisiyle delil getirilmişlerdir. Ma edrektum fesallu ve ma fatakum feetimmu. Yani sizler sizden kaçırdığınız rekatları tamamlayınız gibi bir hadisle kaçırdığınız reketler tamamlayınız gibi bir hadisle, genel olan bir hadisle delil getirmişlerdir. İkinci mezhepte demişlerdir ki hayır, hiç şüphesiz ki cemaatin fazileti yani o birinci bir rekatı tamamen yani tam anlamıyla katılmakla idrak edilir. Bu İmam Ahmed ve Ebu Hanife fi rivayet anhu ve Şafiiye ve bu konuyu Şeyh İslam Teymiye de seçmiştir. Seçmiştir ve bu konuyu İbn Baz ve İbn Teymiye de seçmiştir. Demişlerdir ki yani idrak el cemaa hiç şüphesiz ki bir idrak el reka hadisiyle. Yani demiştir ki Peygamberimiz kim ki ne zaman insan cemaati ne zaman namazı idrak eder yani yetişir o rekatı yetiştirdiği zaman demişlerdir. Rekatı yetiştirdiği zaman demişlerdir. Bu konuda bizler diyoruz ki ikinci mezhebi almak daha iyidir. Ama insan geldiği zaman mescide o cemaate girsin mi girmesin mi, imam oturuyor mesela, girsin mi girmesin mi, son rekatta oturuyor. Diyoruz ki girsin. Girsin ancak Şeyh bin Baz diyor ki mesela bulursa bir cemaat varsa o cemaat ki onunla namaz kılacak girmesine gerek yok diyor Şeyh bin Baz. Bu şekilde yapılabilir diyor. Yani o cemaati bırakırıp sonra rekatta girilmez. Başka bir cemaat oluşturulur diyor bin Baz. Tabii bu konular çok ihtilaflı konular ama bizler size bu şekilde kısa olarak veriyoruz.